Вы на хвалях Радыё Свабода. Як і чаму дзень вызвалення Менску ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў 3 ліпеня 44 году ператварыўся ў галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці, дзень незалежнасці. Якая дата беларускай гісторыі найбольш адпавядае сэнсу свята і адлюстроўвае доўгі і драматычны шлях беларусаў да волі. Прапануем вам архіўную перадачу Радыё Свабода, якая не страціла сваёй актуальнасці. У дыскусіі без гальштукаў бралі ўдзел надзвычайны і паўнамоцны пасол Рэспублікі Беларусь, былы дэпутат Вярхоўнага Савету, мовазнаўца Пётр Садоўскі і адзін з лідараў беларускай сацыял-дэмакратыі, гісторык, літаратуразнаўца Анатоль Сідарэвіч. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі. Ці згодныя вы з адзначэннем Дня Незалежнасці, галоўнае свята беларускай дзяржаўнасці 3 ліпеня? Не згодны. Вы? Не святкую. А ці маюць беларусы сёння нейк дзяржаўнае свята, якое б яднала ўвесь народ, і свята, якое б сапраўды адлюстроўвала беларускую незалежнасць? Мне здаецца, што не маюць. Не маюць. Дзякуй. Пазіцыя зразумелая, і зараз давайце больш грунтоўна. Ці можа хоць нейкім чынам трактаваць 3 ліпеня, дзень, калі Менск быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, як дзень незалежнасці? Ці атрымала Беларусь хоць нейкую незалежнасць у выніку той аперацыі савецкіх войскаў? Калі так, то ад каго і якую? Ці стала на вольны? Вячаслав, вы забылі ў дужках дзень рэспублікі яшчэ. Для мяне рэспубліка была абвешчана 9 сакавіка 1918 года другой устаўнай граматай Рады Усебеларускага з'езда. Тут можна гаварыць пра нейкія, так сказаць, бытавыя рэчы у сэнсе выжывання, як людзі сталі жыць там пасля 3 ліпеня, чым, ну, проста вот вот былі немцы, немцаў не стала. Вот нешта так. Мы ж ведаем, што Беларусь яшчэ была не вызваленая да гэтай даты. Тады, як сказаць, як Мінск пакідалі, як Мінск вызвалялі, я занадта шмат пра гэта ведаю. Пра ўсе гэтыя бамбаванні і ўсё такое нашымі лётчыкамі, сокаламі сталінскімі. Мне гэта дата, яна, канешне, гэта нешта такое ў гісторыі, што, ну, як бы са знакам плюс. Але звязваць гэта з незалежнасцю для мяне это просто эпізод гісторыі амбівалентнага, так сказаць, характару. А можа тым самым, што гэта дата стала днём незалежнасці, як бы ізнівелявана гісторыя, і як бы сёння людзі нават забыліся, што 3 ліпеня ўсё ж мела пэўнае значэнне для Беларусі і для Менска. Гэта без усякага сумнення з 1965 года. Помніце, упершыню дзень перамогі ў Савецкім Саюзе святкаваўся як выхадны. І з 1965 года, калі я не памыляюся, Машэраў пачаў гэтае шэсце ветэранаў па праспекце. З 1965 года па 1996 год гэты дзень святкаваўся як дзень вызвалення Менска ад нямецка-фашысцкіх акупантаў і дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх акупантаў. Тут, мусіць, дзейнічала тое. Вызвалілі сталіцу, значыць, вызваленая рэспубліка. Для мяне персанальна, я быў у Сваровскай вучэльні 7 гадоў у Мінску. Я прайшоў 13 парадаў, я бачыў маршалу, віншаваў, помню, Цімашэнку ад вучылішча, значыць, хадзіў, яму было 75 гадоў. Для мяне гэта было дзяцінства, гераізм, бацька загінуў у партызанах. Для мяне гэта было звычайна, як для дзіцяці, для юнака, такая гераічная дата. І выйшлі з пэўнымі ўнутранымі пачуццямі? Натуральна. Я ж тады спяваў, так сказаць, всякія песні такія, і вучыў паэмы, я б мог іх тут цытаваць. Гэта было дзяцінства, гэта быў, так сказаць, было жыццё. У гэтым сэнсе эмоцыі дзіцячыя засталіся. Дык чаму кіраўнік дзяржавы беларускай Александр Лукашэнка, які ўвесь час клянецца у любові да ветэранаў, да гераічнай, як гаворыць, гісторыі вялікай айчыннай вайны, раптам ініцыяваў, з чаго раптам адмену таго свята незалежнасці, які ўсталяваў ваш Вярхоўны Савет? Да, прашу нагадаць. З прапазіцыяй абвесці 27 ліпеня святам выступіў Анатоль Ільіч Верцінскі. І гэта ні ў кога не выклікала пярэчанняў. І сапраўды дэмакратычная грамадскасць уже ў наступным годзе адзначала гэты дзень. Адзначалі яго да улучна з 1996 годзе. Але як і чаму, каму ўвайшло ў галаву і чаму адмяніць свята, якое сапраўды мае гістарычнае значэнне 3 ліпеня, і адмяніць свята Дзень незалежнасці, які звязаны з прыняццем дэкларацыі незалежнасці, чаму адбылася такая падмена? Гэта не ў нас трэба пытацца. А як вы лічыце? Тут жа няма ніякага адказу на гэтае пытанне. Гэта просто, так скажам, нейкі капрыз. Падаплёка тут ёсць. Вот перад гэтым і перад тым, як тут пачынаць запіс рабіць, я ўзгадываў, што калі абмяркоўваецца ідэалогія новых маладых дзяржаў, скажам, постсавецкіх, калі гаворыцца пра паліткарэктнасць, пра дзяржаўныя святы, заўсёды недзе прысутнічае як фатум так званы фактар знешняга ўплыву. І калі нашаму кіраўніку дзяржавы прыйшло ў голову 3 ліпеня аб'явіць дзяржаўным галоўным святам, тут быў фатум, усходні сусед, савецкасць, расейскасць. Вось што было галоўным чыннікам. Ён гэта не дэкларуецца, але гэта зразумела, каб паказаць, што я за агульную савецкасць, я за першынство Расіі як нейкага, так сказаць, галоўнага рухавіка гэтага рэгіянальнага развіцця і на сённяшні дзень. Але вельмі важна, што ў той жа канстытуцыі, вось я гляджу, якую вы сюды прынеслі, там напісана, што абапіраючыся на шматвяковую гісторыю. Нават тыя людзі, якія зараз лічаць гэта свята добрым, усё, што ў нас робіцца добрым, яны кіруюцца вось гэтай канстытуцыі. У мяне ў руках школьны варыянт, капеечны. Гэта 2004 год з тымі дапаўненнямі, якія прыняты ў час рэферэндуму 96-го. Канстытуцыйнага рэферэндуму. Так. І там ёсцька. Мы, народ Беларусі, прымаем гэтую канстытуцыю, грунтуючыся, абапіраючыся, улічваю, і тут ёсць. Абапіраючыся на шматвяковую гісторыю развіцця беларускай дзяржаўнасці. Вось вам кантыніум. Гэта кароткая фраза з'явілася адкуль? Калі мы, фракцыя БНФ, дэпутаты ў Верховным Савеце, я быў членам Канстытуцыйнай камісіі, як член прэзідыума, там стаяла ў дужках, як бы, Полацкае княцтва, ВКЛ, статуты ВКЛ-ўскія, БНР, устаўныя граматы і гэтак далей. Во што за гэтым стаіць. Таму тут адразу выплывае дата, якая вынікае з Канстытуцыі. Гэта нішто іншае, як вось гэты галоўны іерогліф новай дзяржаўнасці БНР 25 сакавіка. Ідэя незалежнасці Беларусі юрыдычна была, калі палітычна браць, то ў 1903 годзе ў першай праграме беларускай сацыялістычнай грамады. Але юрыдычна, юрыдычным актам устаўнай граматай Рады Беларускай Народнай Рэспублікі была агучана і падпісана, ёсць у нацыянальным архіве такі дакумент ляжыць, падпісаны народнымі сакратарамі, 25 сакавіка. Калі БНФ складаў свае праграмы, калі мы ўдзельнічалі ў канстытуцыйнай камісіі, мы весь час разглядалі гэты кантынуум. Полацак, ВКЛ, БНР, хай сабе і БССР. Ланцуг, дзяржаўнасці, які мы увесь час ва ўсіх дакументах. Я браў удзел пры напісанні ўсіх гэтых дакументаў. Мы ўвесь час мелі на ўвазе гэты гістарычны кантынюм. Гэта ўзнаўленне, калі не каторка. Адраджэнне, што адраджаць? Мы адраджалі гістарычны свой кантынюм. Таму што па сутнасці ва ўстаўных граматах Беларускай Абсолютно. Народнай Рэспублікі Абсолютно. Быў замацаваны гэты гістарычны ланцуг. Шлях да незалежнасці. Скажыце, усе асноўныя палажэнні ў першым раздзеле Канстытуцыі аб правах чалавека па сутнасці выкладзены ў другой устаўнай грамаце. Яны выкладзены яшчэ ў 1918 годзе. І пытанне стаяла аб тым, па якім шляху пойдзе рэспубліка? Па шляху дэмакратычнай развіцця ці па шляху саветызацыі? Перамагла саветызацыя. Все-таки мы говорим сегодня про День Незалежности, День Республики, День нашей Державности. Сегодня видовочно, что этот день, який святкуется 3 липеня, не объединяет громадство в целом. Чи смогла б вот та дата, про якую вы говорите, скажем так, гипотетично, 25 соквика, и про яких умовах все ж объединять нацию, каб эта дата была еще свята, еще державной єдності? Абсолютно. Па-першае, мы цяпер усе жыве, як сказаць, маем свае складанасці, думаем пра тое, як будзе заўтра, і мы усе просто, простыми словами марым про тое, что было записано у той другой уставной грамоте. От этого никуда не денешься. Возьмите стяги теперешние, або наш гимн. Возьмите краины гимн, про что спевают. Поставьте плюсы и минусы. Мы окажемся на периферии. Ты будут славить королеву, ландшафт, героичное минулое и так далее. Теперешний гимн трошечки подправлены. А что бы мы славили, когда подзначали 25-го соквика? И как бы это можно было отзначать и объединяться? У нас был гимн. Мы выйдем с чильными родами? Мы выйдем с чильными родами, я лечу наилепший гимн. Это наилепший гимн? Абсолютно. Что еще нас могло бы объединять нацию? Бел-червоно-белый стяг, про який говорится у гимне. Я их ставить вы до того святкования, какое зараз отбывается. Вот гэты грандиозный войсковый парад. Кому якую войсковую моц демонструе Беларусь в этот день? И якую незалежность от кого демонструе? Ну, ведаете, я завсёды смеялся и смеюся. Ну, наша армия, ну, кольки она протрымалась, коли почались сапраўдна. Так, а просто тады вот гэты парад. Это снова же тая, коли вы на самом початку запытались, а чому третьего там нехто вырашил. Знову же, вот тая знешняя, головный фактор знешнего уплыву. Мы прилепок да вот державного утворения, якое генетично может існаваць только як империя, хай сабе либеральная. Мы маленький такий дзічучок, який бежить побач со слоном, и так само, вот я могутный, я там моцный, я мне погрожаюць. Але погодитесь, певная и довольно великая частка белорусского громадства, тым ліку и молодые люди, усё ж успрымаюць гэтае свято, не разумеючи, что святкуюць 3 липеня, як день незалежности. Что отбывается? Индоктринация. Элементарно. Школа гэтаму вучыць, профтехвучилище гэтаму вучыць, предмет державного ідэалогія у вышэйшых навучальных установах гэтаму вучаць. Ну і натуральна, што вырастае цэлае пакаленне індактрынаванае. Тут яшчэ ёсць псіхалогія ўзростовая. Маладыя людзі, у якіх, як сказаць, буяюць там усякія сокі, яны любяць біцца, страляць, любяць уніформу, моцныя чаравікі, любяць тэхніку. Я лічу, што гэта проста ўдзел у нейкім маскарадзе. Это та самая, ну, масленица, только такая вот некая военизованная. Але калі попытать у гэтых молодых людей, ці хочаце вы служить у беларускім войску, то вы ж ведаеце, які процент молоді не хоча служить у гэтым войску і лічыць гэтую школу жыцця, што для гэтую школу жыцця лепш пройти заочно. Это не больше, чем Витебский там это фестиваль песенный. Это агульнае нешта організаванае відовішча, і все. Ці можна сёння ўвогуле казаць пра поўную і незваротную незалежнасць Беларусі? Я кажу пра незалежнасць Беларусі, незваротную. Мы живем эпоху неакалоніалізму, неоімперіалізму, нават ультраімперіалізму по Карлукаўцкаму. И территориальные захопы, долучэння теперь не играюць істотнай ролі на месца жыццёвай прасторы прыходзіць гаспадарчая прастора. Розная у едности. Вот лозунг Еўразвязу. Ненормальное оно не может должиться вельми долго, потому что мы абсолютно адрозные, мы выпали из матрицы и старой, и не вошли в новую. У передачи «Без гальштука» брали удел былый депутат Верховного Совета 12-го скликания, мовознавца Петр Садовский и один из лидеров белорусской социал-демократы, историк, литературознавца Анатоль Сидоревич. Вел передачу Вячеслав Ракицкий.